والصلاة والسلام على رسول الله. Bugünkü dersimizin konusu, aslında bundan daha önce olması icap eden bir dersti bu. Geçen hafta için hazırladığımız bir dersti ama rahatsızlığımdan dolayı gelemedim. Fakat biz dinimizi delillerle yaşama hususunda bu iddiayla ortaya çıktığımızdan dolayı ha bir gün sonra olmuş, ha üç gün önce olmuş bizim için önemli değil. Çünkü ölmediğimiz müddetçe bu meseleler ne yapıyor? Tedavülde gezici meseleler. Ondan dolayı bugün demeyin ki efendime söyleyeyim işte bir gece geçtiği halde neden bu böyle oldu diye. Çünkü bundan sonra önümüzde daha neler var? Bu gibi meseleleri ilgilendiren geceler ve gündüzler var. Şimdi kutsaliyeti Allah ve Resulü tarafından tespit edilmediği halde bazı gün ve gecelere bazı kişilerin kutsaliyet atfetmelerinin şer'i durumu nedir? Ramazan bayramı bizim için kutsaldır. Kurban bayramı kutsaldır. Cuma günü kutsaldır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın diliyle Şevval ayı nedir? İlk 6 günü kutsaldır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın kutsal dediğidir kutsal. Allah Azze ve Celle'nin kutsal saydığıdır, bildirdiğidir kutsal. Ama Allah Azze ve Celle bu hususta bir şey bildirmemiş. Resulü bildirmemiş aleyhissalatü vesselam. Bununla beraber bazı insanlar kendi kendilerine kutsaliyet ne yapmışlar? Bazı gün ve gecelere atfetmişler. Sanki Allah Subhanehu ve Teala'nın bildirdikleri yetmiyormuş gibi bir hal takınmışlar. İşte Mevlid ya da sair kandil gecelerini kutlamanın ve bu günlerde toplanıp ihtifal yapmanın hükmü nedir İslam'da? Bugün burada toplandık inşallah. Bunu ne yapacağız? Konuşacağız. Evet kardeşlerim. Mevlid gecesinin yahut da insanların hayırlı diye kutladıkları kandil gecelerinin fazileti hakkında yahut da kutlanması hakkında hiçbir sahih hadis ne yapmamıştır? Varit olmamıştır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğumu hakkında bir sürü rivayetler var. Hangi günde, hangi zamanda doğduğuna dair. İhtilaflı bir gün. Yani zamanı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğum zamanı ihtilaflı. Rebi'ül Evvel'in ikisinde, sekizinde, onunda, on ikisinde, on yedisinde ve 20. günlerinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğdu diye haberler var. Fil vakasında doğdu diye haberler var. Fil vakası hangi vaka? Ebrehe'nin Kabe-i Muazzama'yı yıkmak için fillerle geldiği sene. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ben diyor Ebrehe'nin fillerle Kabe'yi yıkmak için geldiğinde Allah Azze ve Celle'nin ebabil kuşlarıyla onları taşlayıp da yer ile yeksan ettiği bir zamanda o kuşların pisliklerini gördüm diyor. Gövermiş pisliklerini gördüm diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Bir de Nisan'ın 20'sinde doğdu diye bir rivayet var. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğum gecesini ne kendisi, ne ashabı, ne de Selef-ü Salihinden, müçtehit imamlarımızdan hiçbirisi kutlamış değil. Çünkü bunun şer'i bir dayanağı ve delili yok. Kutsaliyeti hususunda ellerinde hiçbir sahih veya sabit delil olmadığı halde bazı gün ve gecelere fazilet ve mukaddeslik atfedenler bunu işlerken Nass'a istinad etmekten ziyade, yani delillere istinad etmekten ziyade, daha çok hissiyatlarına ve nefislerine hoş gelenlere itibar etmektedirler. Adam ne diyor? Resulullah doğmuş diyor aleyhissalatü vesselam. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesini diyor kutlamayacağım da, neyi diyor kutlayacağım? Akla hoş gelen bir şey. Akla hoş gelen bir şey ama eğer bunda hayır olsaydı sahabe-i kiram bunu yapardı. Çünkü hayrın öncüleri onlar. Demek ki bu hayrı sen bildin, onlar bilemediler. Böyle bir şey olur mu? Evet. Kardeşlerim, biz bidatların nasıl ortaya çıktığını ne yapacağız? Bileceğiz. Bir şeyin bidat olması için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra intişar etmesi lazım onun. Sünnet olması için de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olduğu 40 yaşından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etme yaşı olan 63 yaşına kadar 23 senelik peygamberlik zamanı ve süresi içinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın din namına söylediği şeylerdir sünnet. Din namına söylediği şeylerdir farz. Bakacağız şimdi. Bu kandil gecelerini, mevlüt okutmalarını, kutlamalarını kimler ihdas etmiş? Mevlüt merasimleri ilk defa Şia dünyasında, yani Şiilerde, Ehl-i Sünnet'in haricinde, Mısır'da hüküm süren Fatımiler dediğimiz 910 ve 1171 seneleri arasında yaşayan, hüküm süren bir grubun, bir batıl mezhebin kendileri aralarında çıkıp bunu ihdas etmeleriyle, uydurmalarıyla ne yapıyor? İslam dünyasında ilk etapta intişar ediyor, piyasaya çıkıyor. Fatımiler, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hüseyin ve sair imam saydıkları, yani Şiilerin imam saydıkları kişilerin, ki bunların hepsi Allah katında muteber olan kişiler, bizim de kendilerine itimat ettiğimiz kişiler, 12 imam, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in, Hasan'ın soyundan gelen kimseler, bu gibi mübarek kimselerin doğum günlerinde bunlar ne yapıyorlardı? Çeşitli şenlikler düzenliyorlardı. Ama İslam'a muhalif şenlikler. Yani çalıyorlardı, oynuyorlardı, yiyorlardı, içiyorlardı. Çünkü onların mezheplerine, onların dini algılarına bu şekilde davranmak uygundu. Daha sonra, tabi bu devlet oldukları için devlet erkanı buna sahip çıkıyordu. Bunu teşvik ediyorlardı, teşcih ediyorlardı. İnsanlara ne yapıyorlardı? Teşvik veriyorlardı. Daha sonra Müslüman olup da Sünni olan devletlerin de bu ne yaptı? Hoşuna gitti. Onlardan gördüler, dediler ki ya bunlar Şii, peygamberi böyle övüyorlar. Biz Sünniyiz. Bizim daha çok övmemiz lazım. Bizim bunlardan dört parmak üstün olmamız lazım. Ne yaptılar? Bunu kabul ettiler. İlk defa Sünniler arasında Mevlüt merasimi Hicri 604 yılında Salahaddin Eyyubi'nin eniştesi Erbil Atabey'i Melik Muzaffereddin Gökbörü tarafından ne yapıldı? Tertiplendi. Bugün hani Cuma günü belli olsun diye, sanki Perşembe'den sonra gelen gün Cuma günü değilmiş gibi, insanlar bundan gafilmiş gibi, Cuma günü belli olsun diye yahut da mukaddes saydıkları geceler belli olsun diye yahut da bir ölü olduğunda işte onun öldüğü duyulsun diye salatü selam getiriyorlar minarelerden. Es-salatu vesselamu aleyk, aleyke ya Resulallah diye. Bu ilk salatü selam getirmeyi de işte bu Muzaffereddin Gökbörü ne yapıyor? Piyasaya çıkarıyor. Böyle birisi. Allah hidayet versin. Bunları şeyler misin, düzeltir misin? Üçten sonra. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğumunda, ölümünde, ölülerin kırkında ve sene-i devriyesinde, beraat, miraç ve kandil gecelerinde, evlenme ve sünnet merasimlerinde, mevlid okuma ve çeşitli kutlamalarda bulunma işi, Osmanlılar tarafından ilk defa 3. Murat zamanında yani 1588'de resmi hale getiriliyor. Bakın kardeşler, ilk defa Şiiler bunu ortaya çıkarıyor. Ondan sonra da Sünni olan Müslümanlar ne yapıyorlar? Buna sahip çıkarıyorlar, çıkıyorlar. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurmuyor mu? Kullu bidatın dalale, kullu bidatın dalale. Her bidat dalalettir, sapıklıktır. Sahabe-i kiramdan da kullu bidatın dalale ve in ra'aha nasu enneha hasene. İnsanlar güzel görseler dahi bu sapıklıktır. Yani sapıklığa götürücü nedir? Durumdur. Şimdi göreceğiz. Nasıl sapıklık? Nasıl sapıklığa götürmüş insanları? İlk etapta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumunu ne yapıyorsun? Kutluyorsun. Akla, mantığa, hayale hoş geliyor. Ama bakalım yapılanlar ne? Sen ilk defa ne yapma? Tohumun açtığına bakma. Bir tohum ekiyorsun toprağa. Tohum ne yapıyor? Filiz veriyor. Seviniyorsun. Maşallah, barakallah, yeşerdi. Ulan ısırgan çıkıyor. Sen ektin efendime söyleyeyim gül tohumu diye. Gele gele ısırgan çıktı. Onun seni sevindirmesi bir işe yaradı mı? Yaramadı. Ayların gitti. Evet. Kardeşlerim, mevlüt hanlar, mevlüt okuyanlar, mevlüt okurken çoğu zaman insanları galeyana getirmek için ne diyorlar? İslam'a muhalif, İslam'a muhalif bir sürü sözler söylüyorlar. Bunlardan birkaç tanesini sıralayacak olursak ne diyorlar? Medet ya Resulallah. Bizlere imdat kıl ey Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın Resulü, itimadımız sadece sanadır. Ya Nebi Allah, kaldır bizden sıkıntıyı. Hepsi şirk. Sübhanallah. La havle ve la kuvvete illa. Bütün peygamberler şirkin ortadan kaldırılması için gönderilmiş. Bütün peygamberlerin getirdiği tevhid dinini bozmuşlar. Ondan sonra Allah Celle Şanuhu bir başka peygamberi tekrar o tevhidi diriltmek için göndermiş. Aleyküm selam. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da tevhid dinini o vahşilerin içinde tekrar diriltmek için, ihsas etmek için Allah tarafından en son Nebi ve Resul olarak gönderilmiş. Artık Resulullah'tan sonra peygamber gelmeyecek. Resulullah'ın dini bozulmayacak. Kitapta ve sünnette bozulmayacak Resulullah'ın dini. Ama insanların algılamasında bozulabilir. İşte insanların dini algılamalarında ve uygulamalarında din bozulmuş durumda şimdi. Ama elhamdülillah Allah Azze ve Celle bu dini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında vefat ederken en kamil şekilde vaaz ettiği gibi o dine sahip çıkan ve kıyamete kadar da sahip çıkacak olan bir zümreyi ne yapacak? Her halükarda, her zamanda var edecek. Bidatçıların bidatı bu dine ne yapmayacak? Zarar vermeyecek. Evet, bu gibi dualar sadece Allah'tan istenilecek olan istekler. Kim Allah Azze ve Celle'nin sadece Allah'ın Celle Şanuhu hakkından ve üstesinden gelebilecek olan meseleleri Allah Azze ve Celle'den gayrından isterse Allah'a şirk koşmuş olur. Allah'a ortaklar koşmuş olur. İsterse bu şirk koşulanlar, ortaklar put olsun, taştan, topraktan, ağaçtan, dökümden olsun, isterse etten kemikten olsun. Putlar sanem ve nedit diye ikiye ayrılır. Sanem mücessem bir varlık. Heykel, bugün her yerde gördüğümüz heykeller. Bunlar put. Ama bir de nedit vardır ki belirli bir şekli şemaili yok. Manevi olabilir. Bu putlar manevi olabilir. İşte Allah Celle Şanuhu'nun şanlı peygamberi şirki ortadan kaldırsın diye Allah Azze ve Celle tarafından vazifelendirildi. Ama bugün peygamberin ümmetindenim, Allah Azze ve Celle'nin kullarındanım deyip de bunu dile getiren kimseler, Müslüman olduklarını iddia ettikleri halde ya cahilliklerinden ya başka birisini körü körüne taklit etmeklerinden dolayı ne yapıyorlar? Allah Azze ve Celle'nin emrine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışına, sahabe-i kiramın algılayışına muhalif işler yapıyorlar. Ehli sünnetlikten de çıkıyorlar, bazen dinden de çıkıyorlar. Yaptıkları işlerle, davranışlarla. Tabii bu tekfir meselesine ne yaparız? Daha sonra gireriz. Yani bir adam yaptığı iş adamın küfür olabilir. Hemen küfrü icra ve ifa eden adama sen kafir oldun, sen müşrik oldun diye ne yapamayız? Adamın üstünü çizemeyiz, dinden atamayız, aforoz edemeyiz. Onu ne yapmamız lazım? Her halükarda Kur'an ve sünnet bilgileriyle mücehhez hale getireceğiz. Adam yine ayak diretiyorsa o zaman kendi bilir. O zaman kendi bilir. O ayrı bir şey. Evet. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç ayet ve birkaç hadisi ne yapalım? Zikredelim. Allah Subhanehu ve Teala Neml suresi 62. ayeti kerimede kardeşlerim şöyle buyuruyor. Ayetlerin metinlerini okumuyorum. Neden? Yani okusam bir sürü zaman şey edecek. Çünkü Arapça bilen yok. Bunu söylediğimde muhakkak tercemesini okumam icap edecek. Vakit kaybı olacak. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ayetlerin daha öncesi var, daha sonrası var ama bize bu kadarı lazım. Bizim konumuzla alakalı bu kadar ayetin miktarı bize ne yapıyor? Yetiyor, konumuzu şerh etsin diye. Yoksa kendisine yakardığı zaman bunalmışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı hayırlı? Allah'ın yanında başka ilah mı var? Ne de kıt düşünüyorsunuz. Yani Allah ne buyuruyor Azze ve Celle? Sizin Allah'tan gayrına yalvardıklarınız mı? Yoksa sizin başınızdaki sıkıntıyı sizden alan mı daha hayırlı? Hani başımızdan sıkıntıyı sök ya Resulallah, çöz ya Resulallah dediler. Allah'ın Resulünden istediler ya, başlarındaki musibetin, belanın izalesini. Allah Azze ve Celle Allah'tan gayrına bu şekilde yalvarılmayacağını, bu şekilde yalvaranların ancak kafirler olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin kafirlerin akidelerini, amellerini, onların yaptıklarını, dile getirdiklerini iptal ettiğini ne yapıyor? Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle ortadan kaldırıyor. Siz halen daha eski müşriklerin iddialarını mı dile getiriyorsunuz diyor Allah burada. Subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ım bize merhamet et ya Rabbi. Kardeşlerim yine Cin suresinde Rabbul Alemin Azze ve Celle 21. ayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ediyor. Diyor ki, de ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle, açıkla. Doğrusu ben kendi başıma size ne bir zarar verme ne de bir fayda sağlama gücüne sahibim. Ben kendime dahi fayda sağlayamıyorum. Dişi kırıldı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ne yapardı bak? Dişinin kırılmasına engel teşkil edemedi. Mekke'den Medine'ye hicret ederken evini barkını bıraktı. Mekke'deki amca oğulları sattı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evini. Mekke'nin fethinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam babasından kalan eve ne yapamadı? Oturamadı. Akıl dedi bize dedi ev mi bıraktı? Ne yapın? Bak kendi malının satılmasına engel olamadı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bırak senin başından musibeti belayı edecek, düçar edecek. Kendisi söylüyor zaten. Allah öğretiyor diyor. Muhammed sen böyle söyle diyor onlara. Seni diyor ilahlık makamına yüceltmesinler, yükseltmesinler. Allah böyle söylüyor. Böyle söylettiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Biz kalkıyoruz. Ey Allah'ın Resulü başımızdaki sıkıntıyı gider. Resulullah bunu duysaydı Allah hakkı için razı olur muydu? Neden razı olmazdı? Diyeceksin ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namına nasıl fikir yürütüyorsun? Fikir yürütmüyorum kardeşim. Hadislere dayanıyorum böyle konuşurken. Bir bayram gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu şehirde Medine-i Münevvere'de kız çocukları def çalıyorlar. Eğleniyorlar Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle. Ne diyorlar? Babalarının yapmış olduğu cengaverliklerden bahsediyorlar. İslam'ın âli olduğunu anlatıyorlar. Yüce olduğunu anlatıyorlar. Resulullah içeriye giriyor Aleyhisselatü Vesselam. Orada aklı başında def çalan en büyükleri diyor ki aramızda yarın ne olacağını bilen peygamber var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tüyleri diken diken oluyor. Allahu Ekber. Gaybı diyor yarın diyor gaybdır. Gaybı diyor sadece diyor Allah bilir. Böyle söylemeyin. Beni diyor Yahudilerin Hazreti Musa'yı, Hristiyanların Hazreti İsa'yı olduğundan fazla yücelttikleri gibi diyor yüceltmeyin. Abduhu ve Resuluh deyin. Yani Muhammed Allah'ın kulu ve Resulü. İlahlık makamı yok Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Bizim gibi insan anne babadan doğma yiyor içiyor karnı ağrıyor. Hastalanıyor, evleniyor, efendime söyleyeyim çoluğu çocuğu oluyor, çocuğu ölünce ağlıyor, seviniyor, tatlı yiyince ağzı tatlanıyor, acı biber yiyince ağzı yanıyor. Bizim gibi insan. Bizden farklılığı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah onunla konuşuyor. Allah'tan vahiy alıyor. Biz yapamıyoruz böyle işi. Bizim de baklava yiyince ağzımız tatlanıyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'la konuşuyor. Allah'tan mesaj getiriyor bize. Ne dedi? Eskiye dedi dön. Bunu bırak. Hani böyle aranızda yarını bilen peygamber var mı? Bunu bırak. Bunu hurafat bu. Ben bilmiyorum yarını. İşte daha önce ne oldu? Söyledik. Kendime bir fayda getiremiyorum. Zararı savamıyorum. Yine Tirmizi'nin Sünen'inde kaydettiği bir hadis var. Yani bizim böyle durumlarda nasıl davranacağımızı bize bildiren bir hadis. Bugünkü insanların işte ya Resulallah şöyle yap bize, ya Resulallah böyle yap bize dedikleri şirk kokan sözler ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün ne yapmış? Hududu koymuş, hududu bilen adam şirke düşmeyecek. Küfre düşmeyecek, bidata düşmeyecek, sünnetten hali olmayacak. Ne diyor? وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ İstediğin zaman diyor Allah'tan iste. Sığınacağın vakit de diyor Allah'a sığın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bak ne yapıyor? Tevhidi burada bize bildiriyor. tevhidi, Allah'ın hakkını bildiriyor. İsteyenin istediklerini ancak layıkı şekilde Allah verir. Ha, benden 1 lira istersin veririm. 100 milyar istersen verebilir miyim? Veremem. Bir bardak su istersin veririm. Bir kova su istersen verebilir miyim? Veremem. Bir bardak var önümde. Bela ve musibeti benden kaldırmanı istiyor. Ulan o aynı bela ve musibet beni de ne yapıyor, etkiliyor? Ben de kaldıramıyorum. Ben de muzdaribim ondan. Allah'tan isteyeceksin bela ve musibetin başından izalesini, def edilmesini. Evet. Ondan sonra mevlütlerde ne yapılıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığını iddia ediyorlar. Ne diyorlar? Levlâke sırrına mazhar olan ey Muhammed. Yani levlâke levlâk ma halaktul eflâk. Sen olmasaydın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben kainatı yaratmazdım. Sübhanallah. Bu bir tekerleme. Aslı astarı olmayan uyduruk bir tekerleme. Levlâke levlâk ma halaktul eflâk. Bir çocuğa 3 defa söyle, 4. sana ne yapsın? İade etsin. Bunun aslı astarı yok. Dünya, kainat Muhammed aleyhisselam için yaratılmadı. Muhammed aleyhisselam dünya ve kainat için yaratıldı. Tam tersi. Diyeceksin ki hiç duymadık. Nasıl duymadın? Kur'an-ı Kerim'i oku, tefekkür et, bak nasıl anlayacaksın. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ez-Zariyat suresi 56. ayeti kerimede. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinnileri ancak bana layıkı ve cile ibadet etsinler diye yarattım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insan mı? İnsan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insan olması hasebiyle Allah'a ibadet için yaratılmış ve bu dünyada yaratılmış. Şimdi bu sözün, levlâke sözünün uydurma olduğunu İmam-ı Sagani rahimahullah ne yapıyor? Batıldır diyor. İsmail Acluni de Keşf-ül Kafasında 2121 numarada قال Sagani موضوع. Bu diyor uydurmadır. Sagani böyle söyledi diyor. Ya be adam, kendi yazdığın o batıl kitaba levlâke levlâk ma halaktul eflak diyorsun, bunu yazıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Acluni'nin Keşf-ül Hafasında var. Ben mübarek adam. Bu rivayeti gördün de bunun bir satır aşağısındaki kâle sagâni mevdu, bu ibareyi göremedin mi? Bu ibareyi görürken gözüne kara indi de, katarak indi de onu fark edemedin mi? Evet, böyle bir söz var ama Sagani isimli alim bunun uydurma olduğunu söylemiş. Bunu niye zikretmiyorsun? Bari söyleme bu ibarenin Keşf-ül Kafada geçtiğini de ben onu bulamayayım, mevzu olduğunu ne yapamayayım, çözemeyeyim bari. Sen ne yapıyorsun? Bir tuzak kuruyorsun ben içine düşeyim diye. Allah o tuzağı seni düşürüyor. Kendi kendine tuzak kuruyorsun. Beni kandırmak istiyorsan söylediğin sözün nerede geçtiğini söyleme, ben arayıp bulamayayım onu. Sen bir şey söylersen ben hemen yutmam onu. Yani ben söylerken ehl-i sünnet olanları kastediyorum. Ehl-i sünnet olan kimse hemen her duyduğunu ne yapmaz? Kabul etmez. وَكَفَى بِالْمَرْ اِثْمَنْ اَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ Kişiye her duyduğunu doğru olarak falancaya feşmancaya aktarması diyor günah olarak yeter. Söyleme. Ben onu araştırıp bulamayayım. Aciz kalayım, susayım. Ama söyledim falanca yerde, feşmanca yerde geçiyor diye. Gerçekten geçip geçmediğini ben araştırdım. Gördüm bunun uydurmasyon olduğunu. Ve herkesin de böyle olması lazım. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya için, alemler için, kainat için yaratıldığını ispat edelim. El-Enbiya suresi 107. ayet-i kerimede Rabbimiz Azze ve Celle ne buyuruyor? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz biliyorsunuz bu ayet-i kerimeyi. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni biz ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Yani alemlere seni gönderdik, alemlere rahmet olasın diye. Resulullah aleyhisselatü vesselam kainat için yaratılmış. Kainat Resulullah için yaratılmamış. Kainat Allah Azze ve Celle'ye ibadet için yaratıldı. Nasıl birbirine sokuyorlar ayetleri, manaları değiştiriyorlar, kalbediyorlar. Biz Kur'an'ı bilmezsek, biz sünneti bilmezsek, biz ehli sünnet ulemasının derslerine oturup da neyin ne şekilde nasıl anlatıldığını bilmezsek bizi ne yaparlar? Ayakta uyuturlar, sallarlar bir de. Ayakta uyuturlar bir de sallarlar, uykumuz uzun olsun diye. Evet kardeşlerim. Mevlid ve doğum günü kutlamaları bize ehli kitaptan yani Hristiyanlardan geçmedir kardeşlerim. Hristiyanlar İsa aleyhisselamın doğumunu Noel olarak ne yaparlar? Kutlarlar. 26 Aralık'ta başlar, bir hafta sürer Aralık'ın sonuna kadar. Onlardan geçmiş bize. Şimdi Hristiyanlar Hazreti İsa aleyhisselamı överler de Müslümanlar Muhammed aleyhisselamı övmezler mi? Överler. Biz Muhammed aleyhisselamı sadece bir gecede bir günde övmüyoruz. Beş vakit namaz kılan bir Müslüman Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed deyip ne yapıyor? Peygamber aleyhisselatü vesselamı yüceltiyor. Allah Azze ve Celle'nin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takyid etmesi, bağışlamasını, ona salatu selam etmesini, ama nasıl salatu selam? Allah Azze ve Celle'ye layık yaraşır bir şekilde. Allah'ın salatı selamı ayrıdır, meleklerin salatı selamı ayrıdır, insanların salatu selamı ayrıdır. Allah Azze ve Celle'nin salatu selamı bağışlanma, bağışlamasıdır. Meleklerin ki bağışlanma talebidir. İnsanların ki de Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed demeleridir. Evet. Kardeşlerim, eğer bu kutlamalar caiz olsaydı, bunlarda hayır olsaydı, bizden önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü üç nesil var. Hayrun nasi karni, thumma lezine yelunehum, thumma lezine yelunehum, Peygamberimiz buyuruyor. Aleyhissalatü vesselam. İnsanların diyor hayırlısı benim karnımda. Yani benim içinde yaşadığım zamanda olandır. Karın 100 yıl demek. İçinde yaşanılan 100 yıl demek. Fümmellezine yelûnehum. Sonra onlara yakın olanlar, sonra onlara yakın olanlar. Yani sahabe, tabi'in, etbâvut tabi'in. Müçtehit imamlar da tabi'in ve etbâvut tabi'in içinde. Bunların hiçbirisinin haberi yok bundan. Kitaplara bakarsanız böyle bir mebhas yok, böyle bir konu yok, böyle bir meseleden de bahsedilmemiş. Demek bu hayrı onlar ne yapmışlar? Tutamamışlar, gafil olmuşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 300-500 sene sonra çıkan bidatçılar ne yapmış? Bunu keşfetmişler. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam kafirleri taklit etmeyi bize ne yapmış? Yasaklamış. Evet. Ebu Davud'da ve Ahmed İbni Hanbel'in rahimahumullah müsnedinde geçen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men teşebbehe bi kavmin fehuva minhum. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Yani bir kavmin dinlerine uygun olarak yedikleri gibi yerse, bir kavmin kendi dinlerine uygun olarak giyinirlerse. Mesela bir Müslüman Budistlerin o sardığı sarongu ne yapamaz? Portakal rengindeki sarongu sarıp velev ki moda olsun dışarı çıkamaz onu giyip de. Papazların giymiş olduğu elbiseyle onlara has, papaza özel elbiseyle ne yapıp telebbüs edip dışarıda arz-ı endam edemez. Yahudilerin dini simgesi olan foteri giyemez Müslüman. Çünkü foter onların dini simgesi. Ama şimdi foteri de giyiyor, içkisinde içiyor, efendime söyleyeyim. Çünkü artık ne olmuş? Kanlar birbirine karışmış. Akideler birbirine karışmış. İsteyen istediğini beğeniyor, isteyen istediğini seçiyor, isteyen istediğini yapıyor. Hem de İslam'dan taviz de vermiyor. Sorsan en müttaki kişi maşallah barakallah. Evet. Beyhaki rahimahullah Es-Sünenül Kübrası'nda şöyle kaydediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan o şöyle demiş. Kim müşriklerin bayramlarını benimser ve onlara özenirse kıyamet günü onlarla beraber haşrolunur. Noel müşriklerin bayramı mı? Kafirlerin bayramı. Sen Müslüman olduğunu iddia ediyorsun. Neye mum yakıyorsun sen? Neye pasta yiyorsun o günde? Neden efendime söylüyorum hindi kızartıyorsun? Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinde koyun kesmek var. Allah için kurban var. O gün ne diyorsun? Çıkıyorsun ortaya. Diyorsun ki katliam oluyor. Ve kafir Müslüman'ın kesmiş olduğu o mübarek hayvan en az 7 parçaya ayrılıyor. Birer kilo et ne yapıyor? Fakire fukaraya dağıtılıyor. Sen o kızarttığın 5 kiloluk hindiden azıcık titiyorsun, yiyorsun. Gerisi çöplüğe gidiyor. Ondan sonra ne yapıyorsun? İsa Aleyhisselam gelecek diye çam kesiyorsun. Çam süslüyorsun. Bir gün sonra her taraf çöplük gibi ne yapıyor? Çam ağacı doluyor. Subhanallah. Allah Azze ve Celle hem maddi şekilde hem manevi şekilde hem akidevi cihetle hem ameli cihette müşriklere muhalif olmayı sevdirsin bize. Kolaylaştırsın bize. Evet. Kardeşlerim, bugün mevlüt okuyucu bidatçıların ortaya koydukları gerçekten İslam akidesine muhalif çok çirkin davranışlar var. Onlardan bir tanesi de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okunan mevlid meclisine gelip teşrif ettiği ama ruhi cihette ama cismani cihette o mevlid mahallinde bulunduğu gelip oraya teşrif ettiğini iddia ediyorlar. Zaten ne yapıyorlar? Türkiye olimpiyatlarında kocaya gidecek olan kızları dansöz gibi çıkartıp çalgı çengi eşliğinde oynatıyorlar ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da oraya getirip seyrettiriyorlar haşa ve kella. Bunu iddia ediyorlar. Ondan sonra kendi yapmış oldukları İslam'a muhalif olan davranışları meşru göstermek için film çeviriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da cemseye bindiriyorlar. Subhanallah. Subhanallah. Resulullah vefat etti aleyhissalatü vesselam. O da bizim gibi insandı. Vefat etti ve bundan sonra ne yapmaz? Dünyaya gelmez. Şehitler dünyaya gelmezler. Bunlar hurafat kardeşlerim. Açın bakın hadislere. Açın bakın Efendimiz Kur'an-ı Kerim'e. Böyle bir şey ne olmamış? Olmamış. Şehit neden? Gelecek ki dünyaya. Zaten vazifesini yerine getirmiş şehit olmuş. O Allah Azze ve Celle'nin nimetleriyle ne yapıyor? Nimetleniyor. Neye bu dünyaya gelsin ki? İsteyecek bu dünyaya gelmek ama Allah Azze ve Celle melekleri vasıtasıyla şehide diyecek ki sen yat şimdi ilk gecede işini bitirmiş olan damadın rahatladığı gibi seni kaldıracak olan en sevgilisi onu kaldırıyor. Kim? Eşi kaldırıyor namaza onu sabahleyin. Seni kıyamet akşamında tekrar ikinci sura üflendirilip de ruhların dirileceği, cesetlerle buluşacağı günde Allah'ın seni yeniden dirilteceği güne kadar uyu, yat yattığın yerde diyecek. Ne yapmayacak? Şehitler gelmeyecek geriye. Çünkü onlar şehit oldular. İsteyecekler gelmeyi ama Allah göndermeyecek. Ha, neden bunlar şimdi diyorlar işte falanca zamanda, feşmanca zamanda şehitler gelmiş? Ha, siz yatın, şehitler nasıl olsa sizin yerinize ne yapıyorlar? Savaşıyorlar. Sübhanallah. Hangi şehit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başı musibete erdiğinde tutmuş, efendime söyleyeyim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın imdadına koşmuş? Ne hikmetse hep Türklerin şehitleri şey diyor. Kurtuluş Savaşı'nda gidiyor, efendime söyleyeyim, Kıbrıs Savaşı'nda gidiyor. Bosna'da hiç bu şehitler boy göstermiyor. Çeçenistan'da hiç boy göstermiyor. Filistin'de hiç boy göstermiyor. Burma'da hiç boy göstermiyor. Türklerin şehitleri maşallah barakallah ırkçı oldukları için ne yapıyorlar? Hemen Türklerin imdadına yetişiyorlar. Sübhanallah. Şehitse ümmeti Muhammed'in oğlu da şehit oldu. Niye onlar gelmiyorlar? Şehitler gelmezler kardeşim, bunlar hurafat. İza mata'l insanu inqata'a amelu, peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam. İnsanoğlu diyor öldüğünde ameli diyor kesilir, dünya ile diyor alakası kesilir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur. Allah Subhanahu ve Teala cehennem çukurlarından bir çukuru seyretmeyi bize ne yapsın? Haram kılsın. Cennet bahçelerinden bir bahçeyi seyretmeyi Allah Azze ve Celle bize nasip etsin. Bizim dinimiz hurafat dini değil. Bizim dinimiz deliller dini, deliler dini değil. Bir başka hurafat da uydurdukları şiirde geldi bir akkuş kanadıyla revan, arkamın sığadı kuvvetle hemen. Ne yapıyorlar? Ayağa kalkıyorlar, el pençe divan duruyorlar, başına taç, sırtına hulle giydi. Başına taç derken elini başına koyuyor, sırtına hulle giydi deyince ne yapıyor? Sırtına sanki bir elbise giyiyor, hareketi yapıyor. La ilahe illallah. Vallahi bu da caiz değil. Nereden bildin hocam caiz olmadığını? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine din mi katıyorsun? Haşa ve kella. Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayetleriyle, hadisleriyle, onun getirdiği ayetlerle, onun getirdiği delillerle, onun getirdiği mübarek sözlerle konuşan bir insanım. Allah'ın izniyle konuşmak isterim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam toplanılan bir mahalde, merkezde ne yapıyordu? Geliyordu. O üzülmesin diye sahabe-i kiram canlarını verecek oldukları halde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde ayağa kalkmıyorlardı. Neden? Çünkü Resulullah bundan razı değildi. Nerede boş geldiyse, yer gördüyse oraya oturuyordu. Kendisinin karşısında el pençe divan durulmasını Resulullah Aleyhisselam istemiyordu ve bundan razı olmuyordu. Diriyken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi için ayağa kalkılmasını istemiyorsa, bunu yasaklıyorsa, ölmüş, dünyayla alakası kesilmiş, çünkü vazifesini tamamlamış. Bugün mü kendisi için ayağa kalkılacağını, kalkılmasını savunacak, isteyecek, bundan razı olacak? Vallahi bu da yalan. Bu da hurafat. Evet. Bakın, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Celle Şanuhu. Mü'min suresi 100. ayette. Mü'minun suresi 100. ayette. Bir Mü'min suresi var, bir Mü'minun suresi var. Bu Mü'minun suresi. Bu cihette açıklama okuduğum yer. Mücrimlerin ibadet ve taatlarını emredildiği gibi uygulamayıp kendi istediği gibi yaşayanların yarın ahirette şöyle söyleyeceklerini Allah Celle Şanuhu bildiriyor bize. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar ve salih amel işlerim. Böyle söyleyecek. Gönder bizi dünyaya diyecek. Ne ibadetler yapıyoruz bak, ne taatlar yapıyoruz. Alnımızı secdeden kaldırmayacağız. Oruç tutacağız. Hiç iftar etmeyeceğiz. Senin için cihad edeceğiz. Canımızı kanımızı heder edeceğiz Allah'ım senin yolunda. Hibe edeceğiz. Yapmadan, tamamlamadan, yarım bıraktıklarımı işlerim yahut da salih ameller yaparım. Gönder beni. Allah ne buyuracak Celle Şanuhu? Hayır. Bu söylediği sadece kendi lafıdır. Uyduruktur bu. Dünyadan geldi bunlar. Yine gitseler zevk-ü sefa içine ne yapacaklar? Girecekler. Neden? Allah gafurur rahimdir diyecekler. Bunun arkasına sığınacaklar. Tamam. Allah gafurur rahim ama şedidül ikab. Bunu niye söylemiyorsun? Bunu niye arkaya bırakıyorsun, ihmal ediyorsun? Madalyonun iki yüzü var. Bir yazı tarafı, bir tura tarafı. Ayetleri de iki cihetle konuş. Cennetten bahsetmiş Allah, cehennemden de bahsetmiş. Sadece cennetten bahsedip cehennemi terk etmemiş. Sadece cehennemden konuşup korkutup da cehennemi de ne yapmamış? Cehennemden korkutup da cenneti ne yapmamış? Terk etmemiş. İkisini beraber zikretmiş Allah Celle Şanuhu. Evet. Allah Azze ve Celle devam ediyor Celle Şanuhu. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah. Yani dünya ve ahiret arasındaki engel vardır. Artık iş işten geçmiştir, hayıflanmak boşadır diyor Allah. Neymiş? Ölen gelecek miymiş dünyaya? Bak ne diyor Allah? Onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah, bir engel var. Bu engel Muhammed Aleyhisselam için de, Ebu Leheb için de, herkes için. Evet. Enes İbn-i Malik radıyallahu anhu'dan rivayet olunduğuna göre o şöyle diyor. Sahabenin yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevimli hiç kimse yoktu. Canlarını verircesine Resulullah aleyhissalatü vesselama muhabbetle bağlıydılar. Buna rağmen sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain Resulullah aleyhissalatü vesselamı gördükleri zaman hoşlanmayacağını bildikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyam edip el pençe divan durmazlardı. Ahmed ibn Hanbel müsnedinde ve imamı Tirmizi rahimahullah süneninde bunu zikrediyorlar ve sahihtir diyorlar. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabının Resulullah aleyhisselama davranışları. Resulullah razı olmadı diye ayağa kalkmıyorlarmış. Sırf Resulullah üzülmesin diye. Aleyhissalatü vesselam. Biz Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından daha çok seviyoruz Resulullah'ı, öyle mi? Ondan kalkıyorlar, taç koyuyorlar, giyiyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ulan Resulullah aleyhissalatü vesselamı sen seviyorsan, Resulullah aleyhissalatü vesselamın getirdiği dinin temel taşlarına sahip çık. Peygamber aleyhissalatü vesselama muhabbetin varsa Resulullah'a benze. Yap dediklerini yap, yapma dediklerinden kaçın. Sadece senenin bir iki gününde mi hatırlıyorsun Resulullah'ı? Onu sevdiğin hatırına geliyor. O da ne yapıyorsun? Şerbet içiyorsun efendime söyleyeyim. Kekler yapıyorsun, kandil simitleri yapıyorsun. Bilmem ne. Şey güzel, tıkıntı güzel. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani ölmüş bir adam var, gözünü boyuyorlar. Ulan gözünü boyasan ne olacak? Dudağını boyasan ne olacak? Adamın ruhu yok. Bırak adam canlı olsun. İsterse felçli olsun. Ölmüş adam. Yani sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin uzaktan yakından hiçbir meselesiyle uğraşmıyorsun. Çünkü kokonalar geliyorlar. Yarın bir bez örtmüş. Mevlid dinliyormuş. Hani namaz? Namazı ihtiyarlayınca kılacak. Yahut da ne yapacak? Aldım verdim yaparak devir yapıp devirecek namazı. Çünkü kitaplarda var. Namaz kılmayanın devir yapıp kılmadığı namazları ödetiyorlar. Tutmadığı oruçları ödetiyorlar. Hacca gitmiyor, ödetiyorlar. Yemin veriyor, efendime söyleyeyim, yeminini bozuyor. Kefareti de yapıyorlar. Nereden biliyorsun sen benim kaç defa yemin bozduğumu? Canım tahminen. Tahmin ediyorum ki gidersin inşallah cennete. Tahmin de mi bu din? La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet kardeşlerim. Şimdi bidat ehli bidatını savunacak. Nasıl sünnet ehli sünneti savunuyorsa. Ne diyorlar şimdi? Bizler Mevlid'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyoruz. Suç mu işliyoruz ya? Bak bir de horozlanıyor sana. Yani yaptığı bidatı bir de ne yapıyor? Savunuyor da. Hani bunları hak ve hakkaniyeti gösterdiğinde estağfurullah ben hata ediyormuşum. Allah beni affetsin deyip terk edeceğine ne yapıyor? Seni suçlu çıkarmaya başlıyor. Sen Resulullah'ı sevmiyorsun diyor. Resulullah'ın ashabını sevmiyorsun diyor. Ay sen seviyorsun bidat işleyerek. Evet kardeşlerim. Gerçek şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ters düşen yalan ve iftiralar kabilinden şeyler okuyorlar. Keşke doğru yoksalar. Ona nasıl iman edilmesi gerektiğini, onun sevgisi, onun getirdiklerine nasıl sahip çıkılacağı kalplere ve kafalara yer edercesine senenin her gününde anılıp anlatılmak lazım değil miydi? Evet. Ayrıca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Rebi'ül Evvel ayında doğdu deniliyor. Bu meselede kaç tane bak 8-10 tane rivayetin olduğunu ne yaptık gördük. Ama aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Rebi'ül Evvel ayında ne yapıyor vefat ediyor. Onda da birkaç görüş var. Rebi'ül Evvel'in 11'inde vefat etti, 12'sinde vefat etti, 13'ünde vefat etti deniyor. Yani doğduğu günle vefat ettiği gün aynı günlere tekabül ediyor. Ve mübarek adam sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumu diye Rebi'ül Evvel'in 12'sinde şenlik yapıyorsun. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yine Rebi'ül Evvel ayında vefat ediyor. Neden üzülmüyorsun? Neden ağlamıyorsun? Ha bu demek değil ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam doğduğunda sevinmeyeceğiz, öldüğünde efendime söyleyeyim ağlayacağız. Biz doğduğunda seviniriz çünkü Allah Azze ve Celle ne yaptı? Alemlere rahmet olarak gönderdi. Ama aslı astarı olmayan şeylerle sevinmeyeceğiz. Salatü selam getireceğiz. Adam salatü selam getiriyor. Uyduruk salatü selamlar getiriyor. Kendi kafasından uydurmuş. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği salatlar Bukhari'de, Müslim'de, Tirmiz'de, Nese'de belli. Allahümme salli ala Muhammed ve ala el Muhammed. Allahümme barik ala Muhammed ve ala el Muhammed. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في العالمين زيادة سداور adam gelmiş aleykümselam adam gelmiş hocam dedi ben hiçbir kitaba bakmadan imamken Salihli'de bir dedi salatü selam kitabı yazdım vallahi 300 sayfa 300 sayfa hiçbir kitaba bakmadan salatü selam kitabı yazmış. Senin dedi Arapça dedi hattın dedi güzel dedi bunları da şey geçir Arapça olarak yaz. Ben dedi bunu ne yapacağım? Tıpkı basımla dedi basıp dağıtacağım Allah rızası için. Sen dedim getir yazdığın salatü selamları ben bir göreyim. Nereden aldın bu kadar salatü selam? Hiçbir kitaba bakmadın. Nasıl uydurdun? Ben dedim bir inceleyeyim bakayım. Aslı astarı varsa bunların, mukayyetse yazarım Allah için, ne olacak? Senin de hayrına ortak olurum. Allah'a yemin olsun. Açtım bir baktım Arapça yazmış. Ama nasıl? Keşke getirseydim o kitabı, gösterseydim size. İnşallah bir dahaki hafta getiririm. Gökteki kuşların kanat çırptıkları sayısınca Resulullah'a salatü selam olsun. Balıkların pulları adedince salatü selam olsun. Çanların tokmakları adedince salatü selam. Ya uydur uydur ipediz. Ahmet'in kafasındaki tüy kadar salatü selam olsun. Mehmet'in sırtındaki kıl kadar salatü selam olsun. Ya la ilahe illallah, böyle bir şey mi olur ya? Sen de onu uydur canım, o uydurmuş yani o kadar. Sen de söyle, devenin tırnağı kadar, sinenin efendime söyleyeyim gözünün adedi kadar. Uydur yani, nasıl olsa herkes bir şeyler uyduruyor, kıydırıyor, söylüyor yani. Söylemeye ne yapıyor, kendini mevzun sayıyor. Evet kardeşlerim, bu insanların çoğu da böyle ihtifal yapıyorlar. Allah'a yemin olsun sabahleyin namazı kılmıyor çoğu. Kılacak olanlar da ne yapıyor? Uykusuzluğundan dolayı uyuyamıyor, yorganın altına geçiriyor namaz vaktini. Evet. Yani bu insanların bu şekilde ihtifal yapmaları, çoklukları, bilmem efendim topluluklarının böyle şakşaklı, dukduklu olması da ne yapmasın bizi? Aldatmasın. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Bu hitap kime? Muhammed'e aleyhissalatü vesselam. Muhammed aleyhisselam bile azıcık bunlara meyletseydi, Allah'ın koruması altında olan Muhammed'e aleyhisselam bile bunlar ne yapacaklardı? Saptırma yoluna gideceklerdi. Bizim gibi garibanlar ne yapsınlar? İşte Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Adeta kulağımızı çekiyor. Bak ben Muhammed'e bunu ne yapıyorum, söylüyorum ayağını denk alsın diye. Siz bakın ayağınızı denk alın. Çokluğa değil, çokluğa değil, hakka talip olun, tabi olun. Ümmet nedir biliyor musunuz ümmet? Tek kişi dahi olsa ne yapacak? Hak üzere yaşayan, yürüyendir ümmet. Çokluk önemli değil. Hani nerede çokluk, orada o işte. Onlar ancak zanna uyarlar diyor Allah Celle Şanuhu. Ve yalnız yalan söyleyip dururlar. El-En'am suresi 116. ayeti kerimede. Zanna uyuyorlar, yalan söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylemediğini söylüyorlar. Sahabe-i kiramın yapmadığını yapıyorlar. Müçtehit imamların bilmedikleri şeyi bunlar biliyorlar, ne hikmetse. Nasıl biliniyorsa bu. Evet. Huzeyfa radıyallahu anhu ne diyor biliyor musunuz? Huzeyfetul Yemani. Kullu bidatın dalale ve in ra'ahan nasu enneha hasene. Bütün diyor bidatlar dalalettir. İnsanlar diyor bunu güzel görseler dahi. Hiç kimse zaten ortaya çıkmıyor ben çirkin bir şey yapıyorum diye. Herkes güzel bir şey yapıyorum diyor çıkıyor. Öyle değil mi? Evet. Hasan-ül Basri rahimahullah da ne diyor bakın. Bizim imamlarımız bunlar. Bu soytarılar, şarlatanlar değil bizim imamlarımız. Daha öncekiler arasında sünnet ehli azınlıkta idi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra hemen ne yaptı? Bidatçılar başladı. Şiası bir taraftan, Mutezilesi bir taraftan, Haricisi bir taraftan, Kaderiyesi bir taraftan. Ehli sünnet bir avuç kaldı. Sahabe-i kiram. Onlar da ölüp gidiverince onların arkasından yetiştirdikleri talebeler bir avuç. Onlar da ölüp giderken yetiştirdikleri bir avuç talebe. Hep bir avuç kalmış. Bak ne diyor? Gelecekte de azınlıkta olacaklar. Sünnet ehli. Zira onlar nimet bolluğu zenginlik içinde şımarmış olanların arasına katılmadılar. Yani dünyaya tamah edip de ne yapmadılar? Dinlerini yırtıp yırtıp dünyalarını satıp dünyalarını almadılar. Dine sarıldılar, gariban kaldılar. Din adına ibadet uyduran bidatçıların bidatlarına iştirak etmediler. Ulan Hasanul Basri söylüyor bunu. Daha ne desin bu adam? Hasanul Basri tabiinden. Kimi korkutuyor? Etbahu tabiini korkutuyor. Kendisi gibi tabiinden olanlara ne yapıyor? Nasihat ediyor. Evet. Rableriyle karşılaşıncaya kadar İslam sünnetleri üzerinde hayatlarına devam etmeye sabrettiler. Ey Müslümanlar, siz de onlar gibi olun diyor en sonunda. Evet. Yoruldunuz mu? Bazı palyaço kılıklılar çıkıyorlar televizyonlara. Yaptıkları işin meşru olduğunu delillendirmek için ne diyorlar biliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bile alet ediyorlar bidatlarına. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a iftira atıyorlar. Peygamber Efendimiz kutlamış aleyhissalatü vesselam doğum gününü. La havle ve la kuvvete illa billah. Ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam pazartesi günü diyor oruç tutardı. Doğru, pazartesi günü oruç tutuyordu. Perşembe de oruç tutuyordu. Ne için oruç tutuyordu Resulullah aleyhissalatü vesselam? Evde yemekleri yoktu. Hayır, ondan değil. Evde yemekleri yoktu? Evde yemeğe varken de Peygamber Efendimiz pazartesi, ya, perşembe oruç tutuyordu. Olmadığı günler de vardı hocam. O ayrı. Ha? Allah'ın karşısında oruç tutmak istedim. Dur bakalım şimdi. Bu Resulullah kendi söylesin burada. Ne yapalım biz de? Nereden aldığımızı söyleyelim. Hadi Peygamber aleyhissalatü vesselam pazartesi günü doğdu diye oruç tuttu. Var bu. Geliyor sahabe-i kiram. Pazartesi, perşembe oruçları için ne dersin ya Resulallah? Değil mi? Ben diyor pazartesi günü doğdum. Ama sadece pazartesi günü doğduğu için oruç tutmuyor. O zaman sana da bir defa oruç tutması lazım Resulullah aleyhissalatü vesselam. Doğduğu gün pazartesi, bir pazartesi oruç tutar işi bitirir. Ama perşembe günü de oruç tutuyor. Haftada iki gün. Şimdi ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın oruç tuttuğunu doğumuna bağlıyor. Hadi bu uydu. Uydurdun bunu. Perşembeyi nasıl uyduracaksın? Onu nasıl ortaya koyacaksın, halledeceksin? Onu halledemezsin. Halbuki Resulullah aleyhissalatü vesselam ne yapmış? Pazartesi ve perşembe günü oruç tutmuş ama oruç tutulmasını da emretmiş. Bunun da hikmetini ne yapmış? Bildirmiş. Ne için pazartesi, perşembe günü oruç tutuyor? Bunu da Tirmizi Savum 44'te ne yapıyoruz? En güzel şekilde peygamberin dilinden anlıyoruz. Kurafatçıların süslü sözünden değil, peygamberin dilinden aleyhissalatü vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu ne yapıyor? Bize bildiriyor. Allah razı olsun. Ameller diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah azze ve celle'ye pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben amellerimin oruçlu olduğum bir halde Allah subhanehu ve teala'ya arz edilmesini temenni ederim, isterim diyor. Ne içinmiş Resulullah aleyhissalatü vesselamın pazartesi perşembe günü oruç tutmasının sebebi, hikmeti? Doğum gününü kutlamak mıymış? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin huzuruna onun mübarek amelleri giderken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o halde bile oruçlu olması mıymış? İkisi. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet. Bidat ehli ne yapacak? Bidatını savunacak. Sünnet ehli de sünneti savunacak. Şimdi gelelim bidatı savunanların bir iddiasına. Bu bidat ehlinin çok itibar ettikleri Alevi el-Maliki dedikleri bir kişi var. El-Mefahim diye de bir kitabı var. Bu adam öldü. Bu kitabında şöyle söylüyor. Fikir erbabı ve davet ehli fikirlerini anlatarak kendi saflarına katabilmek için harıl harıl bir araya gelmiş topluluklar aramaktadırlar. Bu gibi insanlar istediklerini anlatabilmek için parklar, dernekler gibi insanların çok olduğu mekanlara gitmeye çalışırlar. Bu durumda ümmetin hırs ve şevkle bir yere toplandığını görüyorsak yapmamız gereken nedir? Akli cihette akla uygun. Toplanmalarının uygun olmadığını, böyle insanların buralarda toplanmalarının uygun olmadığını ileri sürerek onları engellemeye çalışmak abesle iştigaldir. Hatta ahmaklık ve cesarettir. Zira bu büyük bir hazineyi zayi edip fırsatı kaçırmak demektir. Böyle bir fırsat ki bir daha böyle kalabalık ancak böyle günlerde bir araya gelir. Öyleyse böyle büyük cemaatleri ganimet saymalıyız. Böyle demiş adam. Ve ilk etapta duyulduğunda ulan adam bayağı doğru söylüyor ha deyesi geliyor adamın. Böyle iddiayla gelenlere şu şekilde ne yaparız reddiye veririz cevap veririz. İşte böyle şeytani bir akılcılıkla bu mesele ancak bu şekilde meşrulaştırabilinir. Söyledikleri ilk etapta akla uygun gibi gelir ama nakle ve vakıaya uygun mudur? Şimdi bunları akli ve nakli cihette ne yapalım? Tahlil edelim. Birincisi, hayırlı olan üç nesil İnsanlara dinini öğretmek için böyle bid'atlı bir şekilde mi yaklaştılar da bid'atlı topluluklar ihdas ederek mi dinlerini öğrettiler? Bir, iki, böyle toplantılar tertiplendiğinde oraya gelen insanlara tevhidden, şirke düşmekten, bid'at ve haramdan uzaklaşmaları mı öğretiliyor, öğütleniyor? Yoksa uydurulan bidat ve hurafatlar en ince noktasına kadar uygulanıyor mu? Buna mı dikkat çekiliyor? Topladın adamı, binlerce adamı topladın. Eğer gerçekten Kur'an'ın emrini onlara okusaydın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini onlara okusaydın, şirkten kaçmalarını, bidattan tiksinmelerini, sünnete ittiba etmelerini, sahabe-i kiramın bize kadar ulaşan salih ve salim akide ve amellerini onlara anlatsaydın, empoze etseydin, İslam'la onları yakından uzaktan tanıştırsaydın, elini öperdim senin. Derdim ki adam çok güzel davrandı, topladı, toplanmayı nimet ve ganimet bildi ve İslam'ın ruhunu aşıladı. Sen ne yaptın? Başına taç, sırtına küllah giydirdin. Şimdiye kadar yapılan bu ihtifaller esnasında hakkı kim buralarda öğrendi ve hayatlarına Kur'an ve sünnet paralelinde yön verdi? Böyle gün ve gecelerde binlerce insanları burada topladıkları halde bu yaptıkları kuru bir karabalık meydana getirmekten başka neye yaradı? Hangisi namaza başladı? Hangisi örtündü? Hangisi efendime söyleyeyim? Erkeklerden kulağına küpe takmayı, boğazına zincir takmayı, eline efendime altın yüzük takmayı terk etti. Daracacık giymeyi kim terk etti? Kim sakal bıraktı? Kim geceleyin kalkıp 5 vakit namaz kıldı? 5 vakit namazdan sonra geceleyin teheccüd kıldı? Maddi ve manevi şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl benzedi bu insanlar? Hiç var mı bunlardan benzeyen? Evet. Bu ihtifallerden sonra kim dininin kıymetini anladı? Kim İslami ilimleri öğrenmeye ve öğrendiklerini uygulamaya başladı? Ki senin yaptığın ihtifal, topluluklar işe yaradı diyelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Evet, buradaki toplanan insanlara dinlerinden adeta hiçbir şey öğretilmediği gibi zamanları kasideyle ve ilahi dinleterek adeta çalındı. Onların dinlerine uygun bir şeyler yaptıkları imajı verildi ve bu da yeterli görüldü. Evet, bu insanlar dinlerini sadece böyle birkaç gün ve gecede birkaç rekat namaz kılıp 3-5 salatü selam getirmekle ilahi ve kaside dinleyerek, ki bunların içinde bir sürü bidatlar, hurafatlar, aslı astarı olmayan şeyler var. Keşke bunlar Kur'an'a mutabık olan, sünnete paralellik arz eden şeyler olsaydı. Ki insanlar anlasalardı. Ne diyor adam? Bir kez Allah değilse şevk ile lisan dökülür cümle günah mislu hazen. Sübhanallah. Allah demekle günah dökülüyor mu? Kafirler de Allah diyor. Sorarsan diyor, ayı, güneşi, kainatı kim yarattı? Mahlukatı kim yarattı? Allah diye cevap verirler. Bu cevabı da kafirler veriyor. Kafirler de böyle cevap veriyor. Allah diyorlar. Onların Allah demesi günahlarını düşürüyor mu? Onları Müslüman yapıyor mu? Evet. Oraya toplanıyorlar. Birkaç saatlerini orada geçiriyorlar. Ondan sonra bütün dünyevi işlerini, dini yükümlülüklerini ikmal ettiklerini sanıyorlar. Ne zamana kadar? Bir dahaki doğum gününe kadar. Bu mudur insanları irşad etmek? Bu mudur onları vahiyle, dinle, diyanetle, sünnetle, hakkaniyetle ve hakikatle tanıştırmak? Evet. Bizim hidayet önderlerinden olan imamlarımız rahimahumullah bu ümmetin evveline ile doğrulduysa ahiri de onunla doğrulacaktır dememişler midir? Bu ümmetin evveli Kur'an ve sünnetle doğruldu, ahiri de Kur'an ve sünnete dönünce doğrulacak. Bidatlarla bu insanları ne yapamazsın? Dine döndüremezsin, sevdiremezsin. Ya diyor, sevdireyim de diyor, hani hocanın bir tanesi bir köye gitmiş. Kimse camiye gelmiyormuş. Neden gelmiyorsunuz camiye? İşte abdest almak zor, ayakkabı çıkarmak zor, bilmem ne. Gelin lan demiş, abdestsiz girin efendime, süreyim yatın kalkın. 40 sene namaz kıldırmış onlara. O emekli olmuş, cehennem olmuş, gitmiş köyüne. Yerine bir genç imam gelmiş. Hani bir baksalar ki ahıra dolur gibi dolmuşlar. Lan bu ne, camiye böyle mi gelinir? Biz 40 seneden beri böyle namaz kılıyoruz. Hocamız böyle cevaz verdi, biz böyle kılıyoruz. Hemen atlamış atına, gitmiş hocaya. Ya demiş, hocam 40 seneden beri sen bunlara cevaz vermişsin. Böyle abdest almadan, taharet almadan, pabuçla, ayakkabıyla, palas pandıras gelmişler namaz kılıyorlar. Nedir bunun fetvası? Nasıl verdin sen? Ben demiş, girmiyorlardı camiye, böyle soktum. Sen de demiş, ayakkabılarını çıkart. Ya bu adam 40 sene, hadi bu adamlar döndüler 40 seneden beri yaptıklarının hata olduğunu anladılar. Abdest aldılar, taharet aldılar, ayakkabıyla çıkardılar, eve girer gibi güzelce namaz kıldılar. 40 senelik namazları ne olacak bunların? Bunun vebali kime? Böyle dangalaklık mı olur, böyle saçmalık mı olur? Ben camiye soktum, sen de ayakkabısını çıkar. Eşek gibi girmiş adam camiye. La havle ve la kuvvete illa billah. Bizim hidayet önderleri imamlarımız senenin her gününde karşılaştıkları insanları Allah'a davet etmekle, Kur'an'a, Resulullah'a davet etmekle, ahiret alemini hatırlatmakla, haşır neşir, mizan, terazi, cennet ve cehennemi her zaman ve her yerde anlatıp hatırlatarak insanları irşad ettiler. Yani def çalıp, dümbelek çalıp değil. Bugün aynı camiler kiliseye döndü. fon müziği, bilmem ne müziği arkada. Yok mu? Vallahi billahi ben duydum. Allah'a yemin olsun ben duydum. Camide, camide. Allah'ın dinine yardım edecekler. Allah'a isyan ederek. Sübhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haram olduğunu bildirdiği çalgı çengi aletlerini. E hocam kaval çalgı aleti mi? Yok canım kaval çalgı aleti olur mu? Şeytanın zurnası. Çalgı aleti olur mu? Eğer siz insanları böyle gün ve gecelerde de olsa toplayıp bunlardan bahsediyorsanız, Kur'an'dan, sünnetten, haktan bahsediyorsanız, hayra davet ediyorsanız, Kur'an ve sünnetin paralelinde insanları irşad etme cihetine gidiyorsanız, Allah'a yemin olsun elinizi bırakır ayağınızı öperiz. Ama siz insanları topluyorsunuz, onlara hiçbir şey vermiyorsunuz. Bidatlarla hayatlarını idame etmelerini sağlıyorsunuz. Mevlüt okuyup paraları cebinize indiriyorsunuz. Okuduğunuz mevlütte şirk olmuş, küfür olmuş, günah olmuş. O sizin için o kadar önemli değil. Anlamıyorsunuz zaten okuduğunuzu da. Eğer Kur'an'a, sünnete davet etselerdi vallahi sesimizi çıkarmazdık. Allah'a yemin olsun sesimizi çıkarmazdık. İşte yaptıklarınızdan dolayı cemaatinizin durumu bu. Sadece koyunlar gibi kuru kalabalık, hurra içeriye, hurra dışarıya. Bir de adam nasıl geliyor? Yatsı namazını da kılmıyor. Ha, akşam namazını kılmıyor. Geliyor. Mevlidi dinliyor. Şekeri alıyor. Helvayı yiyor. Şerbeti içiyor. Yatsı namazına tenezzül etmiyor. Ne yapıyor? Allah affetsin. Günah çıkardı zaten. Günahsız kaldı. Niye namaz kılsın? Evet kardeşler. Kem aletle kemalat olmaz. Ama siz kem alet kullanarak kemalat peşindesiniz. Bu olacak olan bir şey değil. Evet kardeşlerim, son söz olarak şunu söyleyelim ve noktalayalım. Hristiyanların kutladıkları Noel bayramı ve bir hafta süren dini yortuları, onların İsa Aleyhisselam'ın mevlid kandilini yani doğumunu kutlamalarıdır. Hristiyanların yortusu bu. Bununla beraber bugün cahil ve gafil Müslümanların kutladıkları Mevlid Kandili ve Kutlu Doğum Haftası da adeta Müslümanımsı olanların Müslümanımsı bir şekilde Noel kutlamasına benzer. İkisi de peygamberin doğumunu kutluyor. Bir tarafta Hristiyanlar, bir tarafta Müslümanlar. Hristiyanlar kiliselerde ve katedrallerde kutluyorlar. İlahiler okuyarak İsa Aleyhisselam'ı ilahlık makamına yükselterek burada da Müslümanlar camilerde, mescitlerde kutluyorlar. Ama dinden hiç bahsetmeden, şeriatın kaidelerini hiç dile getirmeden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde olmayan durumları zikrederek. Zira böyle bir kutlama Resulullah'ın övdüğü hayırlı ilk 3 nesilde yoktu. Böyle bir kutlama yok. Bunu ilk kutlayanlar Mısır Fatimi Şialarıydı. Onlara Hristiyanlardan geçti. Ehl-i sünnete de batıl şialardan bulaştı. Rabbimiz Azze ve Celle her türlü bidat ve dinimize uygun olmayan davranıştan her birimizi muhafaza buyursun. Amin. Ve sallallahu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zaten kalabilmeyeceğim.